Matthew, kawari kaji Isa Almasihu ya Matthew rubuzana di. Lanjila Matthew ya di. Kitao Matthew rubuzana di, tima lanjila kintilomi ya du. Tima Matthew di, tiro lewi ya chani. Sananjo akimu duwang, Isa gabadienu. Tie ammewe nding Isa taia kangayambanjuro galajana diye, falanjana ngaru. Aho ajapa ajapa, Isa chirina dha chure, aho uljina jamaro alamjina dha, Fangyono. Tusun ningao ruhu alaye tia chake. Taldubao waru. Aho churuna fanjina. Taanaso amanju yaudiaru. Ruweno. Lamar ani wakajina di. Kusa duu indie iya e. Ala chake lanjila adi. Gadejin ning harnandero kado.